Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. What the wicked one do? Yeah. Hey, na na na. Yeah. Watch it. Hey, blaze up the fire, it a go red. Oh Lord, watch it in no man, watch it don't dread. Oh Lord, sound a string up, the vibes we keep it up. Anywhere we turn, everybody say pull up, pull up. Now everybody say pull up, pull up. Now everybody say pull up, pull up. Now everybody say pull up. Yeah, well let me say fire tango red up in the dance yana. So watch it man and I watch it red up in the dance yana. Well let me say big sound fish string up in the dance yana. No dirty mouth can come around up in the dance yana. Because the vibe we keep it up in the dance yana. Bandolo boy no get no forward in the dance yana. So watch it man and I watch it red up in the dance yana. Well let me say fire fear red up in the dance yana. Hey. Blaze up the fire, tago red. Oh Lord, watch it in no man, watch it no drip. Oh Lord, sound a string up, the vibes we keep it up. Anywhere we turn, everybody say pull up, pull up. Now everybody say pull up, pull up. Now everybody say pull up, pull up. Now everybody say pull up, pull up. Yeah. When them say yeah. Pull up, pull up. Rise, come on, la vibe and stop this stressing. Don't worry about none, can reggae. A blessing, them want to lock it up, but this will never stop. Take your wine for your jar, relax and stop the fretting. Me know how good this a gonna make you feel, and then the pain you got, you'll surely heal. And I want you want, this is what you need in your heart and your soul, you know. Yes, up if I hit a go red, oh Lord, watch it no man, watch it no dread, oh Lord. Sound a string up, the vibes we keep it up. S-P-E-L-L. So me kiss it truth from the lips and I'm free. Boy, only positive music we are deal with. So we have to stay clear of what them push fan way. Do you see when me see this your industry? We promote nothing, we straight out of sin. And I if we celebrate them with them hearts and clean. And I make we call them kings and I call them queens. Only kingdom when me care about a waiting on me. Follow me no man make my ear you cheer up and sing. Boy, blaze up the fire, it's a go red. Oh Lord, watch it in no man, watch it no trade. Oh Lord, sound a ching up, the vibes we keep it up. Anywhere we turn, everybody say pull up, pull up. No, everybody say pull up, pull up. No, everybody say pull up, pull up. No, everybody say pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. How you mean? Zajmujemy się tylko pozytywną muzą, więc musimy trzymać się z daleka od tego, co nam wciskają. Czy dostrzegasz to, co widzę? W strefie Dread do godziny 4:00 pozytywne okołojamajskie dźwięki. Za radiowym mikrofonem DJ Maken, realizacja Ewa Wichrowska, wydawca programu Gosia Jakubowska. Przed chwileczką wybrzmiał jeden z najnowszych singli włoskiej załogi Mellow Mood, jednego z najbardziej popularnych włoskich zespołów reggae pochodzącego z Pordenone w północnej części Włoch i powstałego w 2005 roku. Tym zespołem rządzi dwóch braci bliźniaków, Jacopo i Lorenzo Garcia. Zespół zapowiada swoją nową płytę, płyta, która celebrować ma 20 lat ich istnienia. I ten singiel, którego słuchaliśmy przed chwilą, to właśnie jedna z zapowiedzi. Pull Up, czyli jak ci się podoba, zawołaj Pull Up, a zagramy to jeszcze raz. Gościem włoskiej załogi był Romain Virgo, znakomity jamajski wokalista nowej fali, który już wkrótce razem z Mortimerem 14 kwietnia dokładnie wystąpi po raz pierwszy w Polsce w klubie Niebo w Warszawie. I o tym jeszcze zapewne nie raz będziemy mówić. Jestem zmotywowany do tego, żeby zapowiadać imprezy, bo moja koleżanka Lenka napisała mi dzisiaj, że słuchając pierwszej Strefy Dread tydzień temu usłyszała o koncercie Leny Krawica razem z Seanem Kuti i przysłała mi filmik z tego koncertu. Gdyby nie usłyszała, to by nie pojechała. Więc przysyłajcie nam newsy. Maile to strefa dread pisane razem @polskieradio.pl. Możecie również komentować to, co się dzieje na naszej radiowej antenie gdzieś na Facebooku, albo na fejsie strefy, albo pod pięknym postem na temat audycji na Facebooku Trójki. Teraz, szanowni państwo, Kimani Marley, który zapowiada swój nowy album kawałkiem razem z Aibamarem i Lutan Faya, który dzisiaj jeszcze powróci. Kimani Marley był jednym z tych artystów, którzy wystąpili pod domem Boba Marleya w rocznicę urodzin Joe Mercer Marleya, który tragicznie odszedł w grudniu 2022 roku. Tam spotkała się cała rodzina Marleyów. Wszyscy synowie, ich wnuki, bardzo duży koncert. I tam był między innymi Kimani Marley. Posłuchajcie, to przekaz na dziś. Miłość i energia. Love is the energy that feeds the soul. Regal Maestro. Love and energy. Life and family. Give me everything that was destined for me. All good days, all great things. Benevolence, my new saying. This is gratitude, my new attitude, my new fragrance. Got me smelling good, just like the trees growing wild. What's a night in Jamaica? Like the Love and Energy. Miłość i energia. Kimani Marley powraca z nową muzyką. Wybrzmiała przed chwilą. Co ważne, to trzeba wspomnieć o tym, czego możecie się spodziewać przez czas na antenie trójkowej do 4 rano. Moi drodzy, już za chwilę spotkamy się z Kubą Kaczmarkiem, który reprezentuje dzisiaj zespół Cała Góra Barwinków, który w najbliższą sobotę wydaje swój nowy album i ten album zagramy wam przedpremierowo i porozmawiamy z Kubą o jego zawartości. Oprócz tego mam też w planie nowy album Lutan Faya, mam nowy album Zion Train, który ukazuje się pod koniec miesiąca. Mam Molare, czyli kiedyś wokalistkę tego zespołu z jej cudownie odnalezionym, starym, nieznanym solowym albumem. Mam również Maorysów, którzy grają w swoją piękną muzykę i mieszają ją z dubem. Mnóstwo sensacji dzisiaj. Również z polskiego podwórka, bo oprócz Całej Góry Barwinków spodziewajcie się dokonań polskich producentów czy wokalistów na arenie międzynarodowej. Artura, Skage'a, Dread Squad to są nazwy, które dzisiaj również wybrzmią. Więc mam nadzieję, że nie śpicie, że jesteście gotowi, że macie uruchomione swoje głośniki, niezależnie od tego, czy sąsiedzi śpią, czy nie śpią. Warto korzennej muzyce poświęcić trochę czasu. Są również smutne wieści i tu muszę wspomnieć, że pojawił się komunikat, że wczoraj już rano w szpitalu na Florydzie zmarł Coco T, jeden z legendarnych jamajskich wokalistów, lovers rock, reggae, początki ragamuffin. No niestety nie ma kolejnego bohatera. A przed nami muzycznie świeża krew z Jamajki, czyli sam Rick Jam z kawałkiem Caution. Ostrożność. Irie Youth Tapes przedstawiają. Who have ears, let them hear. Still in a gang, then I and I come for you. Cup is a tongue. We wear up the sound, cause the vultures are round. From the hills up a beam, go straight to downtown. Down I'm up here with the guns, them sound. And I say, hey. Take it easy. Do not go up on street side and burn no weed, yeah. Cause them will drive up and come take your life that easy. If them no catch quack or them catch the shirt will fit them. In a disaster system, you never know whenever you become a victim. Just know say you have to move faster than them moving. Just watch yourself and not bother in and not proving. Whoa. Strange things are happening in the neighborhood. Those rude boys, they up to no good. I and I come for wake up, it's a town. We wear up the sound, cause the vultures are round. From the hills up a beam, go straight to downtown. Down I'm up here with the guns, them sound. And I say, hey, I tell you caution, yeah. Them here you no partial, yeah. Just listen to the caution, yeah. Remember me, I tell you it not easy. We have a matic, but if it's squeezy. Banana innocent, we are looking for them picnic. Black Uru, them did I tell you, you have to tough, tough. Cannot move too soft, you have to rough, rough. Cause them gun, you're in the lane, you said them enough, no. So be careful, how you try, I know you must try. nowa, hipnotyczna muzyka rodem z Jamajki. Przypominam, że słuchacie Strefy Dread na antenie Trójki razem z DJ-em Makenem do godziny czwartej. Pozytywne wibracje only. Wprawdzie Rick Jam wydał ostatnio swojego nowego singla True Love, ale ten Caution wydany w grudniu znacznie bardziej mnie się podoba. A że jest to program autorski, to mogę decydować o tym, co gramy na naszej antenie. Jeszcze przez chwilę pozostajemy na tej pięknej, magicznej, jamajskiej wyspie, bo oto nadciąga sam Protoje. To jeden z moich ulubionych jamajskich artystów młodego pokolenia. Człowiek, który ma naprawdę wielkie dokonania i swój własny, charakterystyczny styl. I wie, o czym mówi, wie, o czym śpiewa. Jego najnowszy singiel 45 Big to jest hołd dla sound systemów. I polecam wam zobaczyć teledysk, zobaczyć Protoje, który podróżuje po wąskich jamajskich ścieżkach w górach błękitnych na ciężarówce, na której umieszczony jest potężny, trójkolorowy sound system. Bo o tym właśnie jest ta piosenka. Pick it off like wow. In a the arena we know lie low. Good sense in me, Larry is all I grow. Rastafari know, Rastafari know. Big 45 boss it off right now. Man of his survive is a fight right throw. Never dim your light in a high Shiloh. Rastafari know. It is a destiny, me see another day. Never lose your faith when trouble coming on your way. Reality created by your thoughts and what you say. Secrets in the spirits, the ancestors, they no play. No lenience for the grievance or no risky. No allegiance or obedience to the trickery. Them send legions from regions for the victory. But the heathens and demons no defeat me. Big sound string up, kick it off like war. In the arena, we know lie low. Sensei Miller is all I grow. Rastafari know, Rastafari know. I'm big 45, boss it off right now. Man of his survive is a fight right throw. Never dim your light in a high Shiloh. Rastafari know. Well look ya, then watch a many gon' run and a many gon' flay. We stand up strong in a militant stage. And we no look problem, but if you gon' bring it, better can solve them, I beg you don't blame me. Jah make him call and the mission it clear. Love above all, say no vision compare. Babylon falling when we no show fear here. Reggae come storming again, hey. I miss a big sound string up, kick it off like wow. In a the arena we no lie low. Good sense in me, Larry's all I grow. Rastafari know when them, hey, hey. I miss a big 45, bust it off right now. Man if he survive, is a fight right throw. Never dim your light in a high Shiloh. Rastafari know when them, hey. Can't say you don't see, I say you don't know. But when it start reach you, oh, where you gon' go? So circle and see, see, cause you're in control. That make we not ease up, no buckle or fall. Majesty reveal where we representing. Afi broke his seal with no residency. So whenever we reach in your residency, overstand the liberty is love we bring in all way. Big sound string up, kick it off like wow. In a the arena, we know lie low. Good sense in me, Larry is all I grow. Rastafari know, Rastafari know. Big 45, bust it off right now. Man of his survive is a fight right throw. Never dim your light in a high Shiloh. Rastafari know. To był Protoże i legendarny Winta James w roli producenta ze swoim charakterystycznym, hipnotycznym brzmieniem. Do Jamajki jeszcze wrócimy, ale na razie przenosimy się do Warszawy i do Kłobucka, skąd pochodzi zespół Cała Góra Barwinków. W naszym studiu Kuba Kaczmarek. Cześć Kuba. Cześć, witam. Zadaję takie pytanie od ubiegłego tygodnia. Jak ci się podoba moje nowe studio? No pięknie tutaj jest, słuchaj. Rzeźby, boazerie, żyrandole. Szkoda, że tego nie widzicie naprawdę. Coś pięknego. No i ta ściana taka różowa za nami, trójka. No, ekstra, ekstra. Widzieliśmy się z Kubą nie raz na antenie radiowej. Rozmawialiśmy, ale było to w innym studiu. Po raz pierwszy spotykamy się tutaj. Kuba, musimy zacząć od innej historii niż twój zespół. Od smutnej historii. Tak. Krystyna Grochowska, jedna z wokalistek Alibabek, original member, niestety odeszła dwa dni temu. Jak ją pamiętasz z projektu Tribute to Alibabki, w którym uczestniczyłeś? Wiesz, no, super osoba, bardzo ciepła, bardzo życzliwa, świetna wokalistka, same superlatywy. No, bardzo szkoda, że ten czas, że tak powiem, tak biegnie do przodu i że właśnie wcześniej mówiłeś o jamajskich mistrzach, a teraz i polscy mistrzowie też odchodzą. No niestety jest to nieuniknione i możemy ją po prostu zostawić w swojej życzliwej pamięci, jakoś dobrze ją wspominać. I no cóż, ja jestem dumny, że w zespołem Bartenders, w którym jestem również wokalistą, mieliśmy okazję z nią współpracować i ze wszystkimi Alibabkami. Zresztą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No szkoda wielka, no ale cóż, no. Takie jest życie, takie którego jest częścią życie, jest również śmierć. Przeglądałem dzisiaj zdjęcia i 22 czerwca ubiegłego roku to był ten koncert w tym ośrodku aktywizacji w Warszawie, gdzie ona również była. Tak, udało się jeszcze, prawda, zaprosić Alibabki i właśnie między innymi Krysię, bo z Alibabkami wszyscy jesteśmy po imieniu, bo to jest też fajna historia. I się jeszcze spotkać, jeszcze no, nie z nimi zaśpiewać, ale dla nich zaśpiewać, więc to i zagrać. Więc no fajne wspomnienia i cieszę się, że to się jeszcze udało. Ty, Kuba, wtedy na tym koncercie wyśpiewałeś osobiście sam całą kolekcję przebojów Alibabek z tej płyty. Czy to jest trudne zadanie? No to jest bardzo trudne zadanie, nie ukrywam i miałem duże obawy co do tego, żeby to dobrze zrobić. To są po prostu trudne piosenki, to kiedyś trochę się inaczej pisało, pisali zawodowi autorzy, oni tam, że tak powiem, się nie hamowali, wiesz, harmonie, te wszystkie rzeczy były czasami dosyć trudne i tak dalej, więc to no ale wielka radość, duża radość, żeby też móc ten repertuar śpiewać. Mam nadzieję, że jeszcze trochę takiego śpiewania Alibabko bartendersowego też jeszcze przed nami. Cała Góra Barwinków w najbliższą sobotę oficjalnie wydaje swój najnowszy album zatytułowany Fenomen. Czy to rzeczywiście fenomen? Wiesz co, oczywiście trochę sugeruję tytuł typu najlepsza płyta. No, wiesz co, to oczywiście jest wielowymiarowy tytuł, bo z jednej strony to jest po prostu odwołanie do jednej z piosenek na tej płycie otwierającej tą płytę. No i tutaj pewnie by trzeba pogadać o tekście, ale nie ma czasu. Kto by zresztą tym chciał słuchać? Z drugiej strony to jest oczywiście trochę taka autoironia, jak to w Barwinkach często bywa, bo to, wiesz, lubimy trochę się z siebie pośmiać. Z trzeciej strony to jest to w pewnym sensie fenomen, że wiesz, taki zespół jak Cała Góra Barwinków istnieje już tyle lat, w sumie bez jakiegoś takiego bez wsparcia sponsorów, tak, to się mówi, bez tak? Wsparcia sponsorów, wielkich mediów i tak dalej. No oczywiście jakoś tam my akurat w tych wielkich mediach trochę zaistnieliśmy, ale to też jest jakby, wiesz, wielka praca i pazurami po prostu wydrapywanie tych wszystkich ścieżek. Ale to nie należy tego brać oczywiście zbyt poważnie. A czy to jest nasza najlepsza płyta, to ja naprawdę nie wiem. To jest pytanie. Ja wiem, że każdy zespół, jak przychodzi do radia albo w ogóle gdzieś tam udziela wywiadu dotyczącego, wiesz, swojej nowej płyty, to mówi, że jest najlepsza. No, a jak ma mówić? No tak, a ja właśnie tego nie powiem, bo ja nie wiem, po prostu nie mam zupełnie ten... Zrobiliśmy co w naszej mocy. Mam nadzieję, że jest najlepsza, no. Ja powiem tak. tak, na tej płycie na pewno jest kilka fenomenalnych piosenek i kilka z nich dzisiaj przedpremierowo usłyszycie. Pierwsza z nich już się czai na playliście, ale zanim to, to imię, nazwisko i adres na maila strefadred pisane razem @polskieradio.pl. Daj sobie szansę zdobyć jeden z trzech egzemplarzy CD tej płyty. Cała góra Barwinków. Nie mam siły się tak czuć. Pierwszy message, który wpadł w moje oczy, to Marcin napisał na Facebooku: nocka w pracy lepiej zleci, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nie śpią z przyczyn zawodowych, wszystkich kierowców, wszystkich tych, którzy są w szpitalach, którzy zajmują się pilnowaniem porządku na ulicach i po prostu wiadomo, żeby ktoś mógł spać, nie spać musi ktoś inny. Tak kiedyś powiedziano. I pozdrawiam również wszystkich słuchających nas na innych kontynentach, bo przeliczyłem sobie i okazało się, że gramy w prime time na Jamajce od 20 do 22. W Stanach, w Australii ludzie również się cieszą, ponieważ docieramy do nich w dobrym czasie. Cała góra Barwinków, Kuba Kaczmarek jest z nami, słuchamy płyty Fenomen, która ukazuje się w sobotę oficjalnie na festiwalu Winter Reggae, do którego też dzisiaj dotrzemy. Kuba, to jest bardzo solidne brzmienie tej płyty. Opowiedz troszeczkę o tym, gdzie ją nagrywaliście, jak nagrywaliście, czy czy wy tam gdzieś daleko macie jakieś ukryte, doskonałe studio. Jak to powstawało? Słuchaj, my naprawdę mamy ukryte, doskonałe studio, a jest to studio, uwaga, w Kłobucku, czyli w niewielkim miasteczku, które leży niedaleko Częstochowy, 14-tysięczne miasteczko, a mamy bardzo fajne, solidne studio z bardzo, bardzo fajnym realizatorem, Michałem Dylikowskim, który bardzo dużo nam jakby przy tej płycie również pomógł. Natomiast płyta powstawała w kilku miejscach, tak naprawdę, znaczy te podstawowe nagrywki rzeczywiście w Kłobucku, ale ponieważ tutaj piękne chóry nam nagrali wokaliści zespołu Dabska, to między innymi ich wokale nagrywaliśmy w Bydgoszczy, właśnie u Jarka Hejmana, z kolei perkusisty zespołu Dabska, który też pięknie zagrał na tamburynie, to też muszę podkreślić, bo... Co ty mówisz? Tak, tak, słuchaj, Jarek tutaj, wiesz, mnie wielokrotnie pytał, czy aby ten tamburyn i jajeczko takie, wiecie, taka przeszkadzajeczka taka, czy jest, aby dobrze brzmi, czy aby dobrze jest zmiksowane, no to więc, Jarek, uspokajam cię, jest po prostu najlepiej wmiksowane. Nagrywaliśmy też trąbkę w kultowym studio w Warszawie, także no w wielu, wielu miejscach, a za master, czyli już taki ostateczny sznyt nadał tej płycie Jarek Teufel w Gliwicach, on chyba, no w każdym razie na Śląsku. Także no było parę miejsc, ale podstawowa nasza baza, czyli Kłobuck, home studio właśnie Michała Dylikowskiego, no to Michał jest jakby odpowiedzialny tutaj za całość tego brzmienia takiego, wiesz. No ponoć jak się nie da czegoś dobrze nagrać, to później choćby był najlepszy miks, to się nie da tego oczywiście uratować. Oczywiście, no wiadomo, trzeba to dobrze nagrać i wtedy wszystko gra i buczy. Przysłałeś mi taką opisówkę. Jak otworzycie szafę dorosłego faceta, który jest sędzią, politykiem albo dyrektorem w korporacji, znajdziecie garnitury na każdą pogodę, na każdą okazję, na każdy dzień tygodnia. Przecież powaga stroju oddaje powagę sytuacji. 15 marca wychodzi płyta Fenomen. Każdy z nas kupił sobie ostatnio nowy garnitur. Przysłałeś zdjęcia promocyjne, gdzie rzeczywiście macie imponujące te swoje garnitury, ale tak. Przyszedłeś do nas do studia bez garnituru. No, tak. Ja ci powiem, że ja ostatni garnitur, który miałem, to był ten taki błękitny, ładny, który uszył mi osiedlowy krawiec na pierwszą komunię świętą. O, i to kurczę. Był ostatni. Ja nie znoszę generalnie garniturów. A tak wiesz, a ja w sumie, znaczy na co dzień może nie, ale na scenę bardzo lubię garnitur. Uważam, że wiesz, fajnie wygląda człowiek, jakby mężczyzna w garniturze, wiesz, od razu dostaje, wiesz, poważnie. 5 punktów do powagi, nie? Więc wiesz. Chociaż to akurat te nasze garnitury to są, wiesz, bordo takie, jakieś takie w szalonym lekko kolorze, to ja nie wiem, czy to człowiek poważnie wygląda w czymś takim. Ale nie plastikowe, ale to... takie, które nie przepuszczają powietrza. No, pomijmy ten temat. Tam 80 zł, nie? Jednorazowo. One mają wyglądać, wiesz, a nie być tam. Nie, ale rzeczywiście mamy nowe garnitury, a ten piękny opis napisał Piotrek Jaros, mój nowy kolega z zespołu, cała góra barwinków, ponieważ Piotrek dołączył do nas jako saksofonista, również z zespołu Bartenders. Ja jestem też teraz już członkiem zespołu cała góra barwinków i on napisał taką piękną tutaj właśnie ten piękny wstęp dotyczący garniturów. Ja się z tym zgadzam, bo o ile gadaliśmy, czy to jest nasza najlepsza płyta, to ja wiem na pewno, że jest to taka opis nasza... Opis tak, ale chyba najdojrzalsza, przynajmniej tekstowo, płyta to jest zdecydowanie, tak mi się wydaje przynajmniej. Wyobraź sobie, to kolejna propozycja z albumu Cała Góra Barwinków, Fenomen. W środku sali reflektorów mgła. Chcesz, by cię kochali, ale nie zawsze się da. Wsuwasz się w dramat, rozpacz opętruje cię. Czujesz, że jesteś sama, wszystko jest na nie. Wyobraź sobie, że ten świat sobie, że masz fart. chęć, nastrój do zabawy, całkiem już opuścił cię. No spuszczasz na kwintę, a nawet oktawę w dół. Jedyne o czym marzysz, to schować się bezpiecznie pod stół. Wyobraź sobie, że ten świat może jednak jest coś wart. Wyobraź sobie, że masz fart, budzić się każdego dnia. Wyobraź sobie, stara, dobra, nowa szkoła w wydaniu całej góry Barwinków. To nasz motyw przewodni w dzisiejszej audycji. Płyta Fenomen. Przypominam, 3 egzemplarze tej płyty w formacie CD można u nas dzisiaj zdobyć. Kontakt mailowy, strefa dread pisane razem, @polskieradio.pl. Tam imię, nazwisko, adres. Może ty będziesz tym szczęśliwcem. Warto dać sobie taką szansę. Kuba, pięknie w tej piosence wyciągałeś tam na koniec. Powiedz, czy ty się uczyłeś śpiewać u jakichś wielkich mistrzów? Chodziłeś na jakieś zajęcia wokalne, jak chodzą wokaliści? Nigdy w życiu nie byłem na żadnych zajęciach wokalnych, więc jakoś chyba po prostu przez te 20 parę lat, albo jeszcze więcej w sumie, przecież od dzieciaka śpiewam, więc pewnie przez tych ileś tam lat jakoś tam to przez sam to jakoś sobie wypracowałem. Nie, nigdy się nie uczyłem śpiewania. Trochę żałuję, bo to wiesz, może byłbym lepszy, wiesz. Ale no to tak już wystarczy. Już teraz to wiesz, teraz to już zapójdę. Już niewiele zmienisz, tak. Już Stingiem i tak nie zostaniesz. Nie ma szans. Nie. Ale zaintrygowałeś mnie tym, że śpiewasz od dziecka. Jakie były te początki? W przedszkolu śpiewałeś? W szkole podstawowej? Tak, jasne, wiesz. Wszystkie tam śpiewanki, wiesz, akademie, nie akademie, wiesz, potem już w podstawówce z gitarą, wiesz, jakieś śpiewania, wiesz, jakieś tam Niemena, jakieś takie rzeczy, trudno. No, także wiesz, bo wszystkie oczywiście akademie w liceum i tak dalej, także tak, zanim założyłem zespół, no to dużo śpiewania było wcześniej też, no. To nie buntowałeś się? Śpiewałeś na akademiach? W szkole? Nie miałeś kapeli punkowej? Nie miałem kapeli punkowej, ale wiesz, no Barwinki ja założyłem, bo w drugiej klasie liceum. Także wiesz, ale nie, no wiesz, śpiewałem swoje rzeczy, na przykład śpiewałem, albo wiesz, śpiewałem tak naprawdę to, co chciałem, nigdy się nie dałem, wiesz, włożyć sytuację śpiewania tam ku czci, tak powiem, tylko raczej swoje rzeczy też pisane, więc jakby, no, myślę, że wiesz. Przejrzałem dzisiaj waszego Facebooka i zaintrygowała mnie historia waszych przygód z wyjazdem do Irlandii na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku. Przeczytałem, że lecieliście przez Helsinki. Co się wydarzyło? To coś niesamowitego. Mieliśmy wielkiego pecha, ale równocześnie też wielkie szczęście, że nam się w ogóle udało dolecieć, ponieważ tak się złożyło, że trafiliśmy na sztorm. No w Irlandii sztormy to jest rzecz w sumie normalna, ale to był jakiś taki, wiesz, sztorm stulecia, orkan, który uderzył uderzył po prostu w ich wybrzeże. No i okazało się, że wszystkie loty są odwołane. No ale dziewczyny niezawodne, które serdecznie pozdrawiam, organizatorki tutaj finałów w Irlandii, no stwierdziły, że nie odpuszczą i się nie poddadzą i znalazły nam lot przez Helsinki, więc polecieliśmy do Helsinek. Tam czekaliśmy chyba 4 godziny na lotnisku, także mogę powiedzieć, że byłem w Finlandii, ale niestety tylko na lotnisku. I potem już jak ten wiatr ustał trochę, no to się udało spokojnie do Irlandii dolecieć. Ale no była to rzeczywiście wielka przygoda. Mieliśmy być tam chyba o, nie wiem, 8 czy 9 rano, a byliśmy o 8 czy 9 wieczorem. Ale dolecieliśmy z sukcesem, był to super wyjazd. No, nie żałuję absolutnie. Taka rzecz mnie zaintrygowała. Zobaczyłem zdjęcie z waszym zapakowanym backline'em na palecie. Czy wyście to wysyłali do Irlandii? To jest taki jakiś ciekawy smaczek produktu. Tak, wiesz co, no to jest... To tam nie ma backline'u, czy... Wiesz co, no... Po pierwsze lubimy na swoich jakby instrumentach i na swoim sprzęcie grać, więc mamy opracowaną metodę, ponieważ tak się składa, że na wyspy, wcześniej do Wielkiej Brytanii, teraz do Irlandii, ale wcześniej do Wielkiej Brytanii jeździmy już od wielu lat na finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc mamy metodę opracowaną właśnie, że kurier przewozi nasz sprzęt, a my samolotem, nie? I tak, no, to oczywiście jest to logistycznie zagmatwane i trzeba na ten sprzęt trochę poczekać, że on przyjedzie, wiesz, jakby. No, ale... A orkan nie przeszkodził? Wiesz co, to były trochę kłopoty. Dość długo na przykład czekaliśmy, ponieważ okazuje się, że akurat o ile z Wielkiej Brytanii, no to sprzęt może przejechać, prawda, pod kanałem La Manche, no to już z Irlandii to musi płynąć promem, no, nie? Więc jakby jak są tam jakieś sztormy i są jakieś duże fale, no to muszą czekać, zanim przepłyną, więc no to chwilę czekaliśmy, no ale ostatecznie udało się wszystko udało, tak. Opowiadał mi Kazik ostatnio, jak Kult czekał na swój backline, który z Polski w ostatniej chwili dotarł do Londynu chyba, jak grali, więc takie rzeczy się po prostu zdarzają. Tak. Kolejna piosenka zatytułowana jest Mój syn wie. Posłuchajmy jej najpierw, a później jako dorośli, dojrzali faceci w poważnej rozgłośni porozmawiamy o dzieciach. Nie da sobie kupić, że robisz. Mój syn wie, cała Góra Barwinków, najnowszy album Fenomen, któremu przyglądamy się dzisiaj w strefie Dread na antenie Trójki. Oczywiście. Kuba, rozmawialiśmy tu poza anteną, ty masz córkę i syna. To jest twoja druga piosenka na temat dzieci. Pierwsza była dla córki, druga jest dla syna. Powiem ci, że bardzo z perspektywy ojca, który ma trójkę synów, bardzo poruszył mnie ten tekst, bo on jest taki bardzo motywujący dla dziecka, żeby wierzyło w siebie. Ty jako ojciec starasz się tak upewnić dziecko w przekonaniu o tym, że ma swoją wartość, że wie, co robi. To jest bardzo fajne. No dzięki, dzięki. Odczytałeś to absolutnie prawidłowo. To jest dokładnie o tym piosenka. Skierowana właśnie do mojego syna, ale tak jak tutaj też gadaliśmy poza anteną, w Barwinkach, prawie sami synowie. Ja mam jeszcze córkę Tosię i perkusista Kuba ma córkę Majkę, a tak to sami synowie, więc trochę w imieniu wszystkich moich kolegów jest to... A nie, przepraszam, jeszcze Piotrek ma córkę, przecież nasz nowy saksofonista. Ale w każdym razie chodzi, wiesz, jakby tutaj, że można to potraktować ogólniej oczywiście, jakby w ogóle jako tak pewnego rodzaju przekaz dla naszych dzieciaków, nie? Żeby oni po prostu byli pewni siebie i szli po swoje, się nie przejmowali specjalnie. I czasami byli również niegrzeczni, niegrzeczni i z błędów. Właśnie to chodzi, ja najbardziej strasznie nie lubię tego, wiesz, bądź grzeczny. O, ty musisz być grzeczny. No kurczę, nie, właśnie nie bądź grzeczny. Nie bądź grzeczny, buntuj się, wiesz, walcz. Zadawaj pytania. Tak. Oczywiście, zadawaj pytania, poznawaj świat, wiesz, neguj po prostu, nie? To jest, uważam, dla każdego człowieka ważne, bo z tego jak gdyby się rodzi jakby rozwój i to sprawia, że człowiek idzie po prostu do przodu, tak? Jakby ta negacja i troszkę właśnie zadawaniem czasem niewygodnych zupełnie, czasem dziwnych, czasem, wiesz, nie ma czegoś takiego jak głupie pytania, więc jakby nie głupich, ale po prostu no takich pytań, które są być może nieoczywiste i czemu nie? Róbmy to, no to jest ważne. Twój syn ma 7 lat. Słyszał już tą piosenkę? Chyba jeszcze... Słyszał, tak, oczywiście mój Janek słyszał tą piosenkę. czy to, wiesz, jeszcze to chyba do niego nie do końca dociera. Ja pamiętam, jak mój, z kolei piosenka, o której wcześniej mówiłeś, którą dla mojej córki napisałem z kolei na płytę Bartendersów, to ona strasznie się denerwowała, nie? Dla niej to było takie... I on to tak, wiesz, ona nie lubiła tego do końca. Nie wiem, czuła jak jest teraz. Czuła się eksponowana trochę... przez tatę, tak, wiesz, i to nie było dla niej do końca komfortowe, ale ja tak sobie myślę, że wiesz, gdzieś tam po latach, jak do tego wróci, to może zrozumie, o co mi chodziło bardziej, nie? No, a także, nie, no, Janek oczywiście słyszał, bo puszczam mi tą płytę, w tym sensie puszczam, że jak ona powstawała, no to wiesz, jak to jest, milion odsłuchów, sprawdzanie szczegółów i tak dalej. Ale czy on sobie do końca zdaje sprawę? Mam nadzieję, że tak. Ja wierzę, że w sumie do niego to jakoś tam dociera, nawet jeśli nie do końca uświadomiony sposób, to jednak tak. Często w swoich muzycznych inspiracjach odwołujecie się do muzyki, która powstawała zanim ty się jeszcze, Kuba, urodziłeś, zanim urodziły się twoje dzieci, zanim nawet ja się urodziłem, w co trudno uwierzyć. I tak sobie pomyślałem, jak na te dźwięki w takiej sytuacji reagują wasze dzieci zespołowe. Czy one przychodzą na koncerty, czy tak już, wiesz, no wolą słuchać swoich tam piosenek na telefonach? Wiesz co, oczywiście nasze dzieciaki idą zupełnie swoją drogą. Moja córka, wiesz, słucha hip-hopu, zresztą wybieramy się na przykład razem na koncert Kendricka Lamara w wakacje, ale na przykład na Winter Reggae właśnie kiedy jest, czyli teraz w sobotę w Gliwicach, bo będzie i Tosia, i będzie Janek. Także wiesz, oni oczywiście są wychowani na tej muzyce i słuchają jej cały czas, chociaż moja córka mówi, ja jej pytane, co ty w ogóle sądzisz o Skanów? I ona mówi, spoko, ale wiesz, ja tego bym raczej nie słuchała, nie? Moje koleżanki także, wiesz, tego nie słuchają. To tak to jest, nie? Ale wiesz, to zostaje. Znaczy, ważne, żeby z tymi dzieciakami w ogóle słuchać muzyki, gadać o muzyce i pokazywać im, że jest coś więcej niż taka muzyka z playlisty, nie? No to, której to słuchają koleżanki, tak, i koledzy, prawda? Kuba, na koniec jeszcze pytanie o koncerty tradycyjnie. Gdzie można was zobaczyć? Winter Reggae już w sobotę, oczywiście. Tak. Potężna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 1985 roku, więc 40 lat temu. To jest niewiarygodne. Pozdrawiamy Zimę, pozdrawiamy całą załogę, która tam w Gliwicach będzie się kręciła. Oprócz waszego koncertu mamy również Tabu, jak pamiętam. Nie mogę teraz znaleźć tu mamy listę Basa Tajpana, i mamy Konopians i mamy Beatroots warszawski, także to taki skład. I nie wiem, czy pewnie jakieś sound systemy też. To, jest spotkanie z tobą również na temat tej płyty. Tak, będziemy gadać, ja będę opowiadał o płycie Fenomen, a i Kozer... Żywica. Kozer z Konopiansów. Tak, dokładnie. Także no to też fajny zwyczaj taki. No, to będzie ciekawe. Dyskusyjny. A oprócz tego, gdzie się pojawiacie? Oprócz tego 28 marca gramy w Warszawie w klubie Potok, 29 marca w Pszczółkach, to na Pomorzu, niedaleko Gdańska. Pszczółki, tak, piękna nazwa. Macie takie przyczepiane skrzydełka. Bardzo leczne Pszczółki, fantastyczna załoga i w ogóle świetne miejsce, zapraszam serdecznie. Potem gramy w Sosnowcu i bardzo dla nas też ważny, bo dawno nas nie było, koncert w Poznaniu 12 kwietnia. Także wszystkie szczegóły oczywiście u nas w mediach społecznościowych, zapraszam serdecznie. I chyba też gracie z grupą Skankan, tak? Tak. Bo te koncerty wszystkie się odbywają W Potoku w Warszawie gramy ze Skankanem i w Pszczółkach też gramy ze Skankanem. 11 kwietnia gramy z The Gamblers, czyli to jest tak jakby alter ego zespołu Buz and Glory. No, także też ciekawa impreza. 12 kwietnia gramy solowo z Sound Systemem, także no, będzie się działo. Będzie się działo. Kuba Kaczmarek, cała góra Barwinków, dzięki. Płyta Fenomen. Dziękuję ci, Kuba, za przyjście o tak późnej porze. Wczesnej, no już teraz właściwie wczesnej. Jeszcze do godziny trzeciej posłuchajmy tego albumu. Dzięki serdeczne. Dzięki. wypala. Gorąca lepka, wilgoć zamiast tchu. Wiąże nas i zniewala, byśmy jej łatwo się oddali znów. Do środka mnie pój, do środka mnie pój. Zawsze osiągać cel i oswoje się.